Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 lutego, jest 6. Małgorzata Mańgorska-Plażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie oświadczenie ministra sprawiedliwości w sprawie ustawy o IPN, jednogłośnie przyjęta rezolucja w sprawie Syrii i film Twarz Małgorzaty Szumowskiej nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem w Berlinie. Na początek Ministerstwo Sprawiedliwości w sprawie ustawy o IPN. W związku z informacjami podawanymi w mediach o zamrożeniu ustawy o IPN, resort wydał specjalne oświadczenie. Pisze w nim, że każda uchwalona w Polsce przez parlament i podpisana przez prezydenta ustawa staje się obowiązującym prawem i wchodzi w życie zgodnie z określonym w niej terminem. A swoje stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy szef resortu przedstawił w niedawnym wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej. Minister Zbigniew Ziobro mówił w nim, że znowelizowana ustawa o IPN ma chronić państwo polskie i naród jako całość przed kłamliwymi oskarżeniami o udział w niemieckich zbrodniach, a nie służyć zacieraniu odpowiedzialności pojedynczych osób lub grup. Podkreślił, że nie będzie kar dla świadków historii, naukowców czy dziennikarzy za przywoływanie bolesnych faktów z polskiej historii. Dodał, że wskazówką dla prokuratorów, jak stosować nowe prawo, będzie werdykt Trybunału Konstytucyjnego, do którego ustawę skierował prezydent. Izraelskie media poinformowały wczoraj, że po naciskach właśnie Izraela Polska ugięła się i zamraża ustawę o IPN. Według nich oczekuje się, że Polska delegacja przyjedzie do Izraela w najbliższych dniach, by wypracować porozumienie w tej sprawie. Wieczorem rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska powiedziała, że do spotkania zespołów ekspertów polskiego i izraelskiego dojdzie, ale nie ma ustalonej daty. Jest rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Syrii. Została przyjęta jednogłośnie. Znajduje się w niej żądanie zaprowadzenia bez zwłoki 30-dniowego rozejmu w tym kraju. Ma on umożliwić udzielenie pomocy i ewakuację rannych ze wschodniej Guty, gdzie w czasie ostatniego tygodnia w nalotach zginęło ponad 500 osób. 1 marca prezydent wręczy nominacje generalskie. Jest ich 14. Wśród awansowanych są szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał broni Leszek Surawski oraz dowódcy generalny i operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generałowie dywizji Jarosław Mika i Sławomir Wojciechowski. To dobre decyzje dla polskiego wojska, oceniał w śniadaniu w Trójce prezydencki minister Paweł Mucha. Mówił, że nominacje trafią do zasłużonych osób. To jest bardzo dobra informacja, dlatego że mamy nominacje generalskie. Pan prezydent potwierdził to, że te nominacje zostaną wręczone 1 marca. Między innymi będziemy mieli czterogwiazdkowego generała. Szef Sztabu Generalnego, pan generał Surawski, otrzymuje nominacje. Zasłużeni oficerowie, generałowie to są zarówno powołania na pierwszy stopień generalski, jak awanse także w ramach Korpusu Generalskiego. Minister Mucha chwalił też współpracę między prezydentem a kierującym MON-em od półtora miesiąca Mariuszem Błaszczakiem. Wcześniej nominacje były wstrzymywane z powodu konfliktu między Andrzejem Dudą a poprzednim ministrem obrony Antonim Macierewiczem. Małgorzata Szumowska wśród laureatów Berlinale. Jej film Twarz został nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem. To opowieść o człowieku, który po wypadku musi na nowo odnaleźć się w świecie. Gdy wraca do rodzinnej miejscowości, ludzie go nie rozpoznają, staje się dla nich kimś obcym. Odbierając statuetkę, reżyserka podkreślała, że to film o problemach palących nie tylko Polskę i Europę, ale cały świat. Główną rolę w Twarzy zagrał Mateusz Kościukiewicz. Jeszcze tylko dziś można zgłaszać kandydatu do nagrody Kustosz Pamięci Narodowej. Wyróżnienie przyznawane przez IPN honoruje osoby, a także instytucje i organizacje społeczne, szczególnie aktywnie działające na rzecz upamiętnienia najnowszej historii Polski. Laureatów wyłania kapituła nagrody, na czele której stoi prezes IPN Karol Darmoros. Kandydatury do przyznawanej od 2002 roku nagrody Kustosz Pamięci Narodowej można zgłaszać przez stronę internetową ipn.gov.pl. Tam w zakładce konkursy i nagrody należy wypełnić i przesłać specjalny formularz. Wniosek powinien zawierać dane kandydata oraz opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie nagrody. W przeszłości otrzymali ją m.in. generał Janusz Brochwicz-Lewiński-Gryf, dzieci rotmistrza Witolda Pileckiego Zofia i Andrzej Pileccy oraz byli opozycjoniści w PRL Zofia i Zbigniew Romaszewscy. Spośród nadesłanych propozycji wyłonionych zostanie 5 laureatów, a wśród nich osoby, instytucje i organizacje. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w maju w Zamku Królewskim w Warszawie. Karol Darmoros, Polskie Radio. Kończą się zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu. Ceremonia zamknięcia rozpocznie się w południe polskiego czasu. Polacy zdobyli tylko 2 medale, złote i brązowe. Oba wywalczyli nasi skoczkowie narciarscy. Minister sportu Witold Bańka podsumowuje. 2 medale, wielki sukces. I dodaje, mniejsza zdobycz medalowa w stosunku do 2 poprzednich igrzysk oddaje obecną kondycję sportów zimowych w naszym kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na

zgromadzeń, które miały odpowiadać na potrzeby czasu. To znaczy zgromadzeń żeńskich, zajmujących się na przykład dziewczętami ulicy, zgromadzeń zajmujących się potrzebującymi bezdomnymi, zgromadzeń, które zabierały chodzące po ulicy bez opieki dzieci i organizowały dla nich naukę na przykład. To, co było potrzebne, było organizowane. Ojciec Honorat Koźmiński, kapucyn, reformator także własnego zgromadzenia, autor wielu wspaniałych tekstów, o które tutaj znajdą się, znalazły się na tej płycie i kilka z nich chcę Państwu zaprezentować, ale nie tylko te utwory, ponieważ płyta i cały wieczór właściwie poetycki Zbliżam się k Tobie to także teksty staropolskie, na przykład z wieku XV-XVI, to fragmenty śpiewnika kościelnego, czyli pieśni nabożnych z początku wieku XX, Mariana Mioduszewskiego na przykład, a do tego wszystkiego ilustracja muzyczna. A jak to wszystko zostało zorganizowane, dlaczego i po co, dowiedzą się Państwo w rozmowie z wykonawcami, z bohaterami tego wieczoru. No i trzeba by ich przedstawić. Jacek Mielsarek, saksofon i lektura tekstów, oraz Jakub Mielsarek, kontrabas. Tu będą mieli Państwo rzadką okazję do tego, żeby kontrabas usłyszeć w roli pierwszoplanowej. To zwykle się nie zdarza. No i oczywiście brat Grzegorz Filipiuk, który będzie także jednym z rozmówców, kapucyn, przyjaciel obu muzyków, współautor wyboru tekstów. A więc za chwilę odezwą się instrumenty, kontrabas, saksofon. Będzie to niecała godzina z muzyką, ze słowem, ale z muzyką, która to słowo ilustruje. Proszę tak słuchać tej muzyki. Taki był zamysł pomysłodawców. A zatem teraz zaczniemy utworami, które za chwilę powiem, a po nich pierwsza część rozmowy z przedstawionymi gośćmi. Jezusa Judasz przedał za pieniądze nędzne, tekst przypisywany błogosławionemu Władysławowi Zgielniowa, współpatronowi Warszawy, a potem muzyczna improwizacja na ten temat i rozmowa z autorami płyty. Jezusa Judasz przedał za pieniądze nędzne. Bóg Ojciec Syna wydał na zbawienie duszne. Jezus, kiedy wieczerzał, swe ciało rozdawał, apostoły swe smętne swoją krwią napawał. Jezusa miłosnego, gdy Żydowie jeli, baranka niewinnego rwali i targali. Opak ręce związali Panu Niebieskiemu, pędem rychłym bierzeli do miasta świętego. Jezus staroście wydan, łańcuchem związany, Piłat Żydów jest pytał, które jego winy. Widząc jego przez winy, do Heroda posłał. Żydowie go soczyli, ale Jezus milczał. Jezus swlecząc z odzienia, u słupa uwiązan, a tak przez miłosierdzia okrutnie biczowan. Krew z ciała jest płynęła, Pan Niebieski zranion. O duszo moja, patrzy, płaczy, rzewno wzdychaj. Jezus potem osądzon, Piłat jego sądził. Od Żydów jest nawiedzon, a w tym Piłat zgrzeszył. Maryja, Matka Boża, tedy się smęciła, wzdychała, a płakała i wszytka zemdlała. Jezus z miasta wywiedzion, krzyżem uciążony, a łotrom jest przyłączon, jak robak wzgardzony. Matka mu zabierzała, chcąc jego oglądać, a gdy jego ujrzała, jęła rzewno płakać. Jezusa już krzyżują, patrzy, duszo pilnie, ręce i nogi ranią, krew z ran jego płynie. Matka, gdy to widziała, na ziemię upadła, dla synaczka miłego rada by umarła. Jezus z krzyżem podniesion, patrzcie, chrześcijani, między łotry postawion, drogą krwią skropiony. Od Żydów jest pośmiewan, gdy na krzyżu wisiał, Jezus miłosierny Pan wszytko skromnie cierpiał. Jezusowa matuchna, gdy u krzyża stała, bok jego włócznią zbodzion i wielko otworzon.

Kolejne rzeczy to są teksty Honorata, te pieśni, które są zawarte na płycie, które są wykonywane, interpretacje i czytane również teksty. To także teksty, które są zawarte w modlitewnikach, których używał ojciec Honorat, a więc są to teksty z tamtego czasu. Honorat tym żył, można powiedzieć, to medytował, to śpiewał i ta medytacja, bo tak to też nazywamy, że to jest medytacja o krzyżu i tajemnicy zbawienia, jest związana z ojcem Honoratem i z tym miejscem. Nie byłoby tego wydarzenia w wymiarze muzycznym, gdyby nie panowie, którzy gracie na dwóch niezwykle, wydaje mi się, z punktu widzenia słuchacza, dźwiękowo nośnych i nastrojowych instrumentach. Kontrabas i saksofon, który mnie to kojarzy się z jazzem. Jak słyszę saksofon, to myślę sobie, aha, będzie jazz. To jest to właściwe skojarzenie? Pewnie tak, dlatego że to nawet tak, jak mówił ojciec Grzegorz, to są takie nasze jazzowe medytacje. Ale właśnie medytacje, to jest chrześcijańska medytacja. Przywykło się uważać, że medytacja to jest coś takiego związanego z Dalekim Wschodem. A przecież my tutaj mamy własne medytacje, właśnie medytacje chrześcijańskie. I to nas zainspirowało muzycznie do tego, aby taką medytację muzyczną podjąć i spróbować przełożyć ten duchowy czynnik na stronę muzyczną. Jesteśmy muzykami jazzowymi przede wszystkim, choć nie tylko. Interesują nas różne inne formy, na przykład muzyka tradycyjna, muzyka z różnych stron świata. W każdym razie opierając się na naszym doświadczeniu, które jest przede wszystkim jazzowe, chcieliśmy też jakoś samodzielnie, w własny sposób, z własnym pomysłem zrealizować za pomocą dźwięków zagranych na naszych instrumentach coś, co podkreśli ten tekst o niesamowitej głębi, coś, co będzie odpowiednio uroczyste i zachowa jakby spójną całość. Materia kościelna, religijna, muzyczna wcale nie jest taka prosta do tego, aby z nią coś robić, choćby dlatego, iż ważne jest to, żeby nie przekroczyć jakiejś pewnej granicy takiej, żeby z jednej strony oddać nastrój tej medytacji duchowej po prostu, a z drugiej strony dać coś od siebie właśnie tego jazzowego, ale też nie chcemy grać tak, że to no przerobimy coś na jazz i to będzie też takie, to raz gramy to, a raz gramy kościelne, a raz co innego. Właśnie chodzi o to, że ja już od miesięcy myślałem o tym, co zagrać i jak to podejść do tego. No i tak trzeba było się z tym mierzyć po prostu, żeby jakoś ten nastrój tutaj oddać po prostu. Gramy w kościele, poczuwamy się do takiej katolickiej wspólnoty, jesteśmy związani z tą tradycją, z tą muzyką też. No i to naprawdę nie jest łatwa rzecz, aby oddać jakoś ten klimat, jednocześnie jest ten jazzowy aspekt tego wszystkiego. Czy czytając teksty ojca Honorata, czy myśląc na temat tej postaci, przychodziło panom do głowy konkretne, nie wiem, konkretne nuty, konkretne brzmienia, czy też sięgnęliście na przykład po coś, co już gracie, co znacie, a co po prostu okazało się dobre, właściwe? I tak, i tak. To znaczy z jednej strony gramy ten, przynajmniej częściowo, ten repertuar z naszej płyty. Tam też są zawarte właśnie te teksty z modlitewników ojca Honorata, a także sięgnęliśmy jeszcze po utwory, których nie graliśmy. No i to było kolejne wyzwanie. Dla mnie zresztą zawsze to jest wyzwanie, jak sięgam po ten repertuar, bo tak jak już mówiłem wcześniej, to wcale nie jest takie proste. To nie jest tak, że zawsze się coś tam zagra. No, zagra się, ale właśnie chodzi o to, żeby to do nas samych nawet przemówiło. Zależało nam także właśnie na tym, żeby zachować pewną spójność z całym nastrojem, dlatego musieliśmy nagrać to oczywiście w kościele, bo też jest taka rzecz, że co innego się zagra w kościele niż w studiu. Byliśmy bardzo zmęczeni po nagraniu tej płyty i to zmęczenie w taki prosty sposób. To było naprawdę ciężkie, to takie skupienie, jakie nastąpiło, no poczuliśmy, że my chcemy zrobić tę płytę po prostu dobrze, tak przynajmniej jak nam się to wydawało, dlatego to było takie ważne i to nie była naprawdę prosta sprawa. To jest trudny materiał, ja to będę zawsze podkreślał, dla mnie to jest bardzo trudny materiał. O, jak srodze jest rozpięty na krzyżu mój Jezus Święty. Dla mizernego grzesznika włócznia bok jego przenika. Już niechaj serce kamienne staje się teraz odmienne. Niechaj z swej twardej opoki puści źródło łez potoki. Gdy Jezus Ducha Świętego wypuszcza z ciała swojego, z grzesznikiem czyni przymierze, do raju go z sobą bierze. Thank you. płyta nagrana w Kościele Świętego Serca Pana Jezusa w Kątach Opolskich. Kościół ma zawsze swoją specyfikę. Inaczej gra się w Kościele Świętego Krzyża, trochę inaczej pobrzmiewa niż te kąty wielkie. Ale oczywiście. Oczywiście to jest zupełnie inny kościół. Tamten jest takim znacznie mniejszym kościołem o innej akustyce. To jest taki kościół, no jakby to powiedzieć, wiejski, a tutaj jest kościół duży z zupełnie innym brzmieniem. Wprawdzie słucham nieraz mszy, które są transmitowane przez Polskie Radio w niedzielę o godzinie 9:00. Też po to między innymi słuchałem, aby już jakoś wstępnie próbować sobie słuchowo przyswoić akustykę tego miejsca. Proszę ojca, dlaczego tę płytę nagrano właśnie tam, a nie na przykład tutaj, w tym kościele, tak bardzo z ojcem Honoratem związanym? To właściwie pytanie powinno być do Jacka skierowane, dlatego że Jacek właśnie i Kuba pochodzą stamtąd, z Opola, i to jest ich miejsce, gdzie im było łatwiej też. Ale i tak zależało nam na tym, żeby to był kościół właśnie. Poza tym w Opolu mamy swojego takiego zaufanego realizatora dźwięku, z którym nam się bardzo dobrze współpracuje i który świetnie rozumie charakterystykę naszej twórczości. No i też zależało nam na tym, żeby udało się nagrać to z nim. Myślę, że ta płyta w ogóle jest też takim znakiem opatrzności Bożej i jest ona i wyproszona, i wymodlona, i przemedytowana. Jacek zna chyba każde słowo z tych tekstów, które przecież czyta też na tej płycie, bo każdy utwór, ta medytacja właśnie jazzowa, to co jest wynikiem naprawdę głębokich przemyśleń Jacka i Kuby, jest także związane z konkretnym bardzo tekstem, który jest też odczytany. Dodam, w oryginalnym brzmieniu byśmy też szukali tego brzmienia, żeby te teksty 17-18 wieczne tych pieśni pasyjnych były po prostu w oryginale, tak jak kiedyś napisane. Ale ja sobie myślę, że to są właśnie teksty napisane pod natchnieniem. To z jednej strony wymyślił jakiś człowiek. My najczęściej nie wiemy zresztą, kto wymyślił te teksty, zwłaszcza te stare. Ale dla mnie nie ulega wątpliwości, że to musiało być jakieś natchnienie. To musiało być z nieba po prostu, no. Nie wiem, wyobrażam sobie, że to nie jest tak, że ktoś napisał coś takiego na zamówienie. Nie mogłem się oderwać od nich. Tam było tyle jakiejś niesamowitej prawdy, niesamowitego oddania, chęci oddania tego nastroju, tych wydarzeń sprzed 2000 lat, że to musiało być pod natchnieniem napisane. Zapewne można by było te teksty ubrać w inną muzykę, zupełnie innego rodzaju. Dlaczego tak? To wszystko trzeba jeszcze cały kontekst naświetlić, bo spotkanie z ludźmi, zaprzyjaźnienie się, tak mogę powiedzieć, Jacku i Kubo, nie? Że jesteśmy tak bardzo, bardzo już teraz zżyci i zaprzyjaźnieni, i ta płyta też nas bardzo mocno zbliżyła, ale też trzeba sięgnąć jeszcze do Lubartowa, do ojca Bogdana Augustyniaka, naszego współbrata, który zaprosił też Kubę i Jacka do Lubartowa, akurat jak głosiłem tam rekolekcje, tak się złożyło, wielkopostne, Jacek i Kuba zagrali właśnie, to był pierwszy właściwie taki chyba wasz. Myśmy się sami wprosili do Lubartowa właściwie, a to dlatego, żeśmy chcieli właśnie ojcu Bogdanowi złożyć taki rodzaj podziękowania za taką pomoc, którą nam zawsze oferował w różnych sytuacjach, i pomyśleliśmy sobie, że zagramy mu taki koncert, ale wtedy nie było wcale wiadomo, że to będzie płyta z tego. To miał być tylko koncert, wyobrażaliśmy sobie jednorazowy taki koncert, no ale ponieważ ojciec Grzegorz był, no i stąd wszystko się zmieniło. Myśmy chcieli, tak jak już wcześniej mówiłem, myśmy chcieli bardzo nawiązać jednak do tego ducha, tych pieśni z tamtych czasów, z XV, XVI, XVII wieku. Mogliśmy oczywiście to ubrać rzeczywiście w jakieś inne szaty, jakiejś muzyki współczesnej, rozrywkowej, na przykład takiej współczesnej, oazowej, ale uznaliśmy, że my chcemy tak zagrać. Myślę, że też mogliśmy być najbardziej szczerzy właśnie w tej formie. To jest muzyka w sumie najbliższa. Jednocześnie płyta nie jest, i to zawsze podkreślamy, nie jest płytą taką historyczną. To znaczy nie jest to płyta, w której wiernie odtwarzamy jakby te konwencje. My bardziej pracujemy tutaj tym nastrojem, stąd też te teksty, no bo my nie śpiewamy. A wyobrażałem sobie, że te teksty pojawić się musiały na tej płycie, w takiej czy w innej formie. Jak rozmawiam z wieloma ludźmi, nie wszyscy znają w ogóle taki repertuar pasyjny, ten wielkopostny. Już Cię żegnam, najmilszy Synu Chrystusie, serca mego pociecho, śliczny Jezusie. Cóż ja pocznę, ach strapiona Matka Twoja, opuszczona, straciwszy Ciebie. Weź mnie raczej na śmierć z sobą, wolę umrzeć razem z Tobą, żyć z połem w niebie. Już od żalu umieram, na to patrzając. Nie wiem, co czynić, matka smutna zostając, widząc zjadłych Żydów czyny i mają Cię bez przyczyny, dosyć żałości. Na modlitwie klęczącego, krwawym potem płynącego nie masz litości. Niestetyż mnie strapionej, żem doczekała nieszczęśliwej godziny, gdym oglądała Ciebie, Syna zranionego, przed Piłatem stawionego, by Cię męczyli. Do Heroda Cię posłali, aby Cię i tam wyśmiali i wyszydzili. Na Twe święte ramiona krzyż już włożono, na śmierć jako baranka poprowadzono. Trzykroć pod krzyżem upadasz, zmiłowania nie oglądasz, wszystek zemdlony. Cyreneusz krzyż podpiera, Weronika twarz ociera, takeś zmęczony. Na górze Kalwaryi już Cię krzyżują, gwoździe, młoty i włócznią na Cię gotują. Wleką na krzyż przybitego, do miejsca naznaczonego serce mędleje. Patrząc na Twą mękę srogą i krew przenajświętszą drogą, która się leje. Cóż ja pocznę na świecie, kiedym pozbyła Ciebie, Synu najmilszy, marniem straciła. Niechże umrę z tej przyczyny, że mi wzięły ludzkie winy Syna mojego, który po to zstąpił z nieba, że okupu było trzeba ludowi jego. Jeszcze mam jedno pytanie dotyczące kontrabasu, bo to wydaje mi się, że taki niedoceniony instrument trochę. Chyba nie jest wiele, nie wiem, utworów na przykład pisanych wyłącznie na kontrabas, żeby kontrabasista mógł solo zabrzmieć, zaistnieć, prawda? Te grube struny, ten taki niski dźwięk. Pan też ma wrażenie takiego właśnie trochę niedowartościowania, a kontrabas no niesamowitą ma moc oddziaływania, jeżeli pozwolimy mu zabrzmieć, żeby go usłyszeć. Zgadza się, zdecydowanie tak to wygląda. Kontrabas w muzyce, myślę, że we wszystkich tak naprawdę rodzajach, w których występuje, który jest używanym instrumentem, no zazwyczaj po prostu rzeczywiście pełni taką rolę, powiedzmy, szeregowego, który ma za zadanie budować podstawę wspólnego muzykowania. Natomiast to jest też jedna z moich najważniejszych idei w mojej muzyce i w tym, co tworzę i co gram, jest właśnie to, żeby trochę uwolnić kontrabas od tej roli, żeby można było na nim zagrać różne inne rzeczy, to co na przykład można zagrać na gitarze, czy na fortepianie, czy na saksofonie, potraktować ten instrument w ten sposób i pokazać też właśnie to jego inne oblicze, że można również na tym instrumencie kształtować taką narrację muzyczną, jak na innych instrumentach, które są bardziej z tego znane. I chciałbym bardzo podziękować Jackowi i Kubie za to, że jesteście. Po prostu dzięki wam za to wszystko, co jest też wyrazem w tej płycie, bo to jest też wyraz duszy człowieka. To, co się gra, szczególnie, no, tak jak powiedzieliście, to ta improwizacja też, nie? To jest oddanie tego, co jest, to jest wewnątrz. To nie są jakieś schematy tylko, które się powtarza, prawda? Ale to jest coś, co jest dokładnie, jak Jacek powiedział, dokładnie medytacją. Medytacją i to jest też, to wychodzi na zewnątrz, prawda? Nie zostawia się tego w środku, tylko tak jak owocem każdej medytacji chrześcijańskiej jest co? Postanowienie, tak? Dobre postanowienie zmiany na lepsze. Tak u was jest to wyraz, prawda? Na zewnątrz, w postaci właśnie dźwięku waszej wrażliwości dajecie przykład tego, co wam w duszy gra, mówiąc trochę kolokwialnie, ale tak to jest rzeczywiście. Bo tak jest, bo chrześcijaństwo ma, jak mówiłem, swoją medytację. To jest bardzo ważne. Jak ludzie sobie to uświadomią, to mają jakiś pewnie inny stosunek też do tego wszystkiego, no. A ten nastrój to naprawdę, słuchajcie, te pieśni to jest tak wzniosła rzecz, że jak się tak człowiek wczyta w te teksty, no to jest nie do uwierzenia po prostu. Bardzo panu dziękuję. Płaczcie anieli, płaczcie duchy święte, radość wam dzisiaj i wesele wzięte. Płaczcie przy śmierci, płaczcie przy pogrzebie, Króla waszego i Boga na niebie. Płaczcie wesołe niebieskie pokoje na dzień dzisiejszy i sieroctwo swoje. Płaczcie nad grobem, w którym położony Boga waszego Syn jednorodzony. Płacz, jasne słońce, płacz koło miesięczne, zalejcie gwiazdy światła swoje wdzięczne. Płaczcie promienie z nieba wywieszone, wasze przedniejsze światło zagaszone. Tak brzmieli Jacek i Jakub Mielcarkowie na koncercie, który był w dużym stopniu realizacją materiału nagranego na płycie, o której rozmawiałem z muzykami, a także z Grzegorzem Filipiukiem Kapucynem, ich przyjacielem. Jednym z ludzi, dzięki którym też ta płyta powstała. Płyta, jak Państwo słyszeli w rozmowie, nagrana pod Opolem, natomiast rozmawialiśmy, to można było z kontekstu wyłowić, rozmawialiśmy w warszawskim kościele Świętego Krzyża przed koncertem właśnie tam. Przed koncertem tak zatytułowanym, na którym artyści wykonali kilkanaście utworów z tej właśnie płyty. Płyta Zbliżam się k Tobie z tekstami błogosławionego Honorata Kośmińskiego, ale nie tylko. I teraz jestem winien Państwu wyjaśnienie, bo pomiędzy fragmentami rozmowy słuchaliśmy oczywiście dalszych części płyty. To były teksty recytowane, czy właściwie mówione w taki modlitewny, głęboki sposób przez Jacka Mielcarka, wcześniej Judasz Jezusa przedał za pieniądze nędzne, to jak już mówiłem, pieśń przypisywana Władysławowi Zgielniowa, potem O jak srodze jest rozpięty Mariana Mieduszewskiego ze śpiewnika kościelnego, czyli pieśni nabożnych z melodiami w kościele katolickim używanych z początku XX wieku, wydanego w Krakowie, Już Cię żegnam, najmilszy Synu Chryste. Następnie to lament oczywiście Matki Bożej Bolesnej z śpiewnika Jana Siedleckiego, zawierającego pieśni kościelne z melodiami dla użytku młodzieży szkolnej, wydany w Krakowie w roku 1908. A także Już Cię żegnam, najmilszy Chrystusie, a także Płaczcie Anieli u grobu Pańskiego, fragmenty również Marian Mioduszewski, śpiewnik kościelny z początku XX wieku w Krakowie. I to za chwileczkę Państwo usłyszycie, można powiedzieć, utwór tytułowy, no tak można powiedzieć, Zbliżam się k Tobie, Jezu mój kochany, na Wielki Piątek przy ucałowaniu krzyża często wykonywana pieśń, także ze śpiewnika Mariana Mioduszewskiego w wykonaniu Jakuba Mielcarka i improwizacjach Jacka Mielcarka i improwizacjach Jakuba Mielcarka, improwizacjach na kontrabas, ale także saksofon, na którym Jacek Mielcarek grał, bo on tu występował w roli podwójnej. Nie wiem, czy Państwu podobał się taki sposób spędzenia poranka, pierwszej godziny naszej audycji dziś, w drugą niedzielę Wielkiego Postu. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że ta nastrojowa muzyka skłania do refleksji, skłania także do modlitwy, skłania do namysłu nad naszym życiem w kontekście zbliżających się świąt wielkanocnych. Tego namysłu głębokiego serdecznie Państwu życzę. No i trzeba byłoby teraz posłuchać. Jacek, Kuba Mielcarek, Zbliżam się k Tobie. No i improwizacja muzyczna na ten temat. Zbliżam się k Tobie, Jezu mój kochany, całować ciężkie i nieznośne rany. Nie tak jak Judasz, który na wydanie, lecz z użaleniem, Jezu Chryste, Panie. Całuję prawą Twoją, Jezu, rękę, byś mnie nie oddał na piekielną mękę. Całuję oraz lewą rękę Twoje, byś zbawić raczył grzeszną duszę moje. Zbliżam się sercem i do Twego boku. Nie daj na zgubę mnie z swego wyroku. Padam do Twojej prawej nogi, Chryste, niechże łzy płyną z oczu mych rzęsiste. Padam i do Twej, Jezu, lewej nogi, którą Ci zranił okrutnie gwóźdź srogi. Padam pokornie i do krzyża Twego, na którym wisisz dla mnie mizernego. O Jezu drogi, Jezu mój kochany, zgładź grzechy moje przez Twe święte rany. Przyrzekam, że Cię więcej nie obrażę, że się wprzód na śmierć niż na grzech odważę. Zbliżam się k Tobie, Jezu mój kochany. Improwizacja na kontrabas i saksofon Jacka i Kuby Mielcarków z płyty pod tym samym tytułem. Pożegnamy się w tej godzinie utworem muzycznym, jeszcze jednym, improwizacją na temat pieśni Dobranoc, Głowo Święta, a więc pozdrowienia ran Zbawiciela przy odejściu od grobu. Już tym razem bez tekstu, ale sama improwizacja muzyczna. A po godzinie 7 zmienimy zupełnie rodzaj muzyki. Choć przesłanie będzie przecież takie samo.